Middernacht, het begin van woensdag 19 juli. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een luchtballon heeft afgelopen avond een noodlanding moeten maken in een woonwijk in Nijmegen. De ballon landde op een kruising in de wijk Kwakkenberg in het oosten van de stad. Volgens het bedrijf achter de ballonvaart stond er minder wind dan verwacht en is dat mogelijk de oorzaak geweest van de noodlanding. Hoeveel mensen er in de mand zaten is niet duidelijk. Er zijn geen gewonden. Het Oekraïense offensief heeft tijd nodig, dat zegt de hoogste Amerikaanse generaal Milley. Volgens hem vordert Oekraïne gestaag en doelgericht. Dat het niet sneller gaat, is het gevolg van de mijnenvelden waar de Oekraïners doorheen moeten. De frontlijn is ruim 1000 kilometer lang. Aangenomen wordt dat Oekraïne probeert de zwakke plekken in de Russische verdediging te vinden om daar dan door te breken. Rusland noemt het offensief een mislukking, maar voor die conclusie is het te vroeg, zegt de generaal. In Brussel is de top tussen de Europese Unie en landen uit Latijns-Amerika afgesloten met een verklaring waarin ook wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Rusland wordt niet direct genoemd of veroordeeld, maar er wordt verwezen naar het handvest van de VN en het internationaal recht. Daarin staat dat de soevereiniteit en onafhankelijkheid van staten moet worden gerespecteerd. Er staat ook een oproep in om door te gaan met de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. Als gevolg van een cyberaanval bij het bedrijf Tomra kampen verschillende supermarkten met problemen met hun statiegeldautomaten. Tomra beheert ruim 4000 van dit soort automaten. Het bedrijf heeft vanwege de hack alle automaten offline gehaald. Daardoor kunnen monteurs niet meer online naar een storing kijken. Zij moeten nu naar de automaat toe en dat kost tijd. Het weer vannacht in het noorden bewolkt met motregen. In het zuiden en midden blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. 'S Avonds opklaringen en het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Mijn gast van vanavond is een rasverteller die in zijn omvangrijke oeuvre graag personages opvoert die tussen twee werelden bewegen. Abdelkader Benali debuteerde in 1996 met Bruiloft aan Zee. En daarna volgden talloze andere titels, waaronder De Lang Verwachte, waarvoor hij de Libris Literatuurprijs kreeg, en recent verscheen Paradijsvogel boven de Hoge Woerd. Hij schrijft ook columns en maakt theater. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 8e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Abdelkader Benali welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Welkom. Dag Floortje. Jij zei, muziek is voor mij een soort tijdmachine. Muziek is tijdmachine omdat de muziek die ik heb uitgekozen brengt me echt naar een plek met beelden, met emoties, met melancholie. Ja. Laten we beginnen dan. Laten we eerst samen dan op vakantie gaan. Het zijn de jaren 80. Waar gaan we naartoe? Ja, dus eind jaren 80 gingen we als gezin vanuit Rotterdam naar Marokko. Zoals op dit moment ook heel veel mensen doen. Hè? En mijn vader had dan in de aanloop naartoe had hij een auto gekocht, een busje. Dat helemaal volgegooid met spullen. Hoeveel man moest erin? Uiteindelijk zo 10. 8 man. Ja. 8 man, ja. Dus 2 ouders en 6 kinderen. En dat paste. Nee, ja. Ja, er waren heel veel spullen in. Want we namen heel veel cadeaus mee. En dingen die mensen ook nodig hadden daar in het dorp waar we vakantie doorbrachten. En dan in de auto. En de enige vorm van privacy die ik in die auto had, want je moet je voorstellen, het is 3 dagen vanuit Rotterdam tot aan Andalusië, Spanje. En dan het schip naar de overkant, naar Marokko. Ben je eigenlijk zit je hutje mutje met elkaar. Met de cadeaus in je nek? Met de cadeaus in mijn nek. En je eet een kleffe boterham. En iedereen begint op een gegeven moment, ja, plat gezegd, te meuren. Maar ik had een Walkman. Ik weet niet hoe ik eraan gekomen, maar ik had een Walkman. En daar had ik een bandje van. Bandje in. En door die muziek op te zetten, verdween ik een beetje uit die bus. Dus het is gek. Muziek is een manier om ergens te komen in de tijd. Maar muziek is ook een manier om ergens aan te ontsnappen. Ja. Uit de tijd. Ja. En ik weet dat ik op een gegeven moment reden we zo richting het zuiden. En het had echt hard geregend. Zoals het kan regenen in deze periode in Zuid-Frankrijk. En bij het passeren van de Frankrijk-Spanje de grens had ik de muziek op en ik had dit nummer op wat je zo meteen gaat laten horen. Dock of the Bay van Otis Redding. Mm-hmm. Dat nummer kende ik volgens mij van een reclame. In die tijd was dat een nummer wat dan werd gebruikt om een of ander product mee te verkopen. Maar dat liedje is gebleven, dat product ben ik vergeten. En ik was een jongetje van 11, 12, maar ik vond die stem prachtig. Ik vond de emotie die het opriep in de reclame vond ik mooi. En ik vond het nummer heel mooi. Maar je had dus echt gewoon zelf een eigen mixtapeje samengesteld. Mixtape, en dan stond dit erop. Ja. Dus wat ik deed is ja. Wat ik heel veel deed. Ik wilde radio maken. Dus ik had een. Ik ging ook bij de buren zitten. Ik had Rotterdam en die hadden een. Die hadden opnameapparatuur. En dan kon ik een beetje radio spelen. Ja. Dus je kocht dan een cassettebandje en dan moest je dan. Wat is het, kon je daarmee opnemen en dan moest je aan de bovenkant moest je een lipje afplakken of zo. Nou ja. En dat ging dan mee. En ik had allemaal nummers uit de top 40. Madonna zal erop gestaan hebben. Mel en Kim. Ik vind het grappig dat je zei, ik wilde heel graag in mijn eigen wereld zitten. Ik heb natuurlijk ik heb heel vaak over dit soort reizen gehoord. Leek me altijd super gezellig. Dan met het hele gezin. En dan lekker met elkaar. Maar jij dacht. Het was wel heel gestresseerd allemaal. Want je was. Mijn ouders waren wel echt een jaar bezig met voorbereiden. En die had de familie lang niet gezien. In die tijd, kijk, tegenwoordig, je WhatsAppt wat. Maar het telefoneren was al best wel een ding. Het kost ook veel geld. Ja, en voor mijn ouders was het ook echt een manier om weer te connecten met hun. Niet alleen met hun vaderland, maar ook met hun familie. En ik kwam erachter dat ze ook niet alleen daar naartoe gingen om familie te ontmoeten, maar ook om zichzelf weer te ontmoeten. Om echt in hun cultuur, met hun gewoonten, hun routines, mensen die hun taal spraken, zich veilig te voelen. Maar het reizen naartoe was heel gestresseerd, want je moest met heel veel dingen rekening houden. Alleen al die 8 kinderen, weet je wel, in die wagen zien te krijgen. Ja. De auto moest gevuld worden, er was een bagagedrager. Dus het was best wel intens. En ik merkte wel dat naarmate we verder kwamen, zuidelijker gingen, ontspannen mijn ouders ook. En het werd gewoon hele. Ik merkte gewoon aan mijn vader, want die is een slager, Rotterdam, veel hard werken, dat hij ook echt begon te ontspannen en eigenlijk. Dat alle scherpe randjes gingen er eigenlijk een beetje vanaf. En hij maakte wat grapjes met mijn moeder. En het ging zelfs zo ver dat ik op een gegeven moment dat hij zoveel vertrouwen in mij kreeg. Dat hij me liet helpen met het vinden van. Met het helpen bij het navigeren, weet je waar. Je kreeg de gids. De wegenkaart. Je had een AWB wegenkaart West-Europa, Zuid-Europa. En die kreeg ik dan, want hij zag op een gegeven moment wel van. Oh ja, dat zoontje van me, dat kan ook wel die kaart lezen. En dat kan ik er wel bij gebruiken. Om bijvoorbeeld door de Parijse periferiek te geraken. Weet is nogal een verantwoordelijkheid. Super. Meestal krijgen de mensen met de kaart de schuld. Ja, maar ik deed het heel goed. Dus ik kreeg complimenten. Dat was me heel wat waard. Ja. Nou, laten we even teruggaan naar die tijd. Dan laten we even gaan luisteren naar Otis Redding. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting this 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting Otis Redding, Dog of the Bay. Dus jij zit weer op die achterbank, Abdelkader Benali. Ja, en ik weet ook volgens mij zelfs waar ik even werd zo. Dus het was nogal een lange reis. En op een gegeven moment begon het weer op te klaren. En werd het mooi weer. En ik weet nog die overgang van het natte weer. De regen die sloeg op de ramen. Dan moment dat je het autoraampje kon overdraaien. Om die frisse lucht te ruiken van de Mediterranee, van de Middellandse Zee. Dat is gewoon magisch. Het leuke van zo'n reis vind ik altijd dat je dus... je maakt de overgang mee van de ene wereld naar de andere wereld. In plaats van dat je als je in een vliegtuig stapt... dan is het een soort abrupt iets. En hier zit veel meer iets geleidelijks in. Waardoor je ook voelt... Als je de tijd voorneemt en je ziet het dan... Ik heb toevallig net twee weken een essay over geschreven... over de Middellandse Zee voor een... Voor een festival waar ik ga optreden voor een paar weken. Het Stiftfestival in de Achterhoek. Klassieke muziek, vertelkunst. Met als thema Middellandse Zee. En ze vroegen mij om een essay te schrijven. En daarin beschrijf ik precies dit moment eigenlijk. Het moment dat je de Middellandse Zee voelt. En dat gevoel is... Ik weet op een gegeven moment, je kronkelt zo de Route du Soleil. En dan Perpignan, dan zie je al een beetje. En dan ga je Barcelona en dan kronkel je zo omheen. En ineens dan een heel, heel lang stuk... weg wat echt zo langs die Middellandse Zee gaat. En die Middellandse Zee die loopt eigenlijk één op één bijna met de weg. En dan wordt het een soort van spiegel. Ja. En dan denk je van, dit is wel de zee waar ik geboren ben. Want ik ben geboren aan de Middellandse Zee. En dit is wel dus ook mijn zee. En ik wil me ook verbinden aan die zee. En ik denk dat veel van de dingen die ik voel... Hè, die gaan over melancholie, over de verbinding van de culturen... over dat oude gevoel willen koesteren van gemeenschap... De liefde voor de natuur, zonder dat het een fetisch wordt. Mm-hmm. Maar het is meer, natuur is gewoon cultuur eigenlijk. Dat kan in brand vliegen, maar je kan het ook weer opbouwen. Je kan van zo'n ceder kan je een boot maken, maar ook een luid. Dat gevoel, wat was mij heel, dat is de Mediterranee. De liedjes van de Mediterranee, de levenslust van de Mediterranee, het licht... Dat draag ik wel in me mee. Oh, je bent daar echt heel romantisch over. Terwijl waar ik dus nu de hele tijd aan denk... als jij zegt Middellandse Zee... denk ik aan het massagraf dat het inmiddels ook is geworden. Ja, nou dat is het zeker. Want als ik in Tanger ben... Dan loop ik met mijn dochter naar dat grote plein. En dan lopen veel Sub-Sahara-migranten lopen daar ook rond. Sommigen wonen daar al. Onder hele moeilijke omstandigheden. Sommigen... We hebben nog de hoop dat ze naar de overkant gaan. Sommigen hebben het geprobeerd en hebben het niet gered. Zijn weer terug. En zo kan je daar gewoon op die plek, op het plein... kan je met iedereen praten erover. Dat is niet ver weg. Ja. Dus jij zegt massagraf en dat is die krantenkop en dat zie ik. Maar ik zie dan ook vooral die gezichten die verhalen vertellen. Op dat plein, met uitzicht op de Middellandse Zee. En ik schaam me, want ik denk dan, ik ben hier met mijn Nederlandse paspoort. Voor mij is het 13 kilometer hemelsbreed tussen Tanger en Tarifa. Maar deze man, heeft vrouw, kinderen, hebben alles geriskeerd. Ja, het is om duizelig van te worden. Ja. En ik denk dat de enige manier om dit probleem op te lossen is als we weer accepteren dat de Middellandse Zee in de kern een gemeenschaps, de zee is van de gemeenschappen. En dat die altijd van iedereen is geweest. Iedereen die aan de Middellandse Zee ligt, mag die zee hebben. De Romeinen noemden de Middellandse Zee ook Mare Nostrum, onze zee. Ja. De Romeinen trokken net zo makkelijk van Napels naar Alexandrië als van Tanger naar Valencia. Het was het hart van het Rijk. Het was het hart van de beschaving. Ja. En, En zolang wij die openheid niet hebben, verzaken we de beschaving, zou je kunnen zeggen. Want dan is er namelijk geen culturele uitwisseling mogelijk. Is er geen economische uitwisseling mogelijk. Is die dialoog niet mogelijk. Ik sprak in Tanger met een vrouw, Italiaanse vrouw uit Napels. Die was daar een cultureel centrum begonnen. Ik zeg, waarom? Ze zegt, omdat ik van Europa geen Afrikaanse artiesten meer naar Italië mag brengen. Het wordt ons zo moeilijk gemaakt om visa aan te vragen voor kunstenaars, artiesten. Dus ben ik maar hier naartoe gekomen. Ja, natuurlijk. Deze mensen leven al 20, 30 jaar met deze verborgen wanhoop eigenlijk. En nu, en ik ben eigenlijk blij, of soort van, niet blij, maar soort van opgelucht, dat de hele wereld het, dat veel meer mensen het nu zien. Hoe verkeerd ook, en ook hoe verkeerd onze aanpak is om alles terug te duwen naar daar. Terwijl de toekomst van de Middellandse Zee is een collectieve omarming van wat die zee ons te bieden heeft aan cultuur, aan natuur en aan menselijke communicatie. Ja. Hoe heet jouw Igazazen? Igazazen. Igazazen. Ja. En hoe zag dat dorp eruit als je dan daar aankwam als jongetje? Het was een heel arm dorp. Met een hele rijke omgeving. We hadden de Middellandse Zee. We hadden de vijgenbomen. Mijn grootouders hadden een heel klein huisje waar ik geboren was. En waar wij de zomer doorbrachten. Ze hadden een muildier, ze hadden een ezel, ze hadden wat geiten, ze hadden wat kippen. En het was ontzettend droog. En droog en een heel kaal landschap, want het was midden in de zomer. Eigenlijk is dat het slechtste moment om de Middellandse Zee te bezoeken. Maar ja, goed. Zo, hè. Je hebt dan 6 weken. Je hebt dan 6 weken. In die tijd hadden we nog langer. Mm. Zelfs 8, soms wel 12 weken bleven we weg. En dan deden we eigenlijk niets anders dan slapen en naar het strand gaan. Want we hadden dan beneden had je dan van die inhammetjes. En daar renden we dan naartoe. Dan rolden we eigenlijk naar beneden. En dan ging ik dan de hele dag een beetje aan het strand liggen. Met mijn ooms, neven. En dan had ik ineens heel veel familie. Ja, ouders kwamen daar dan echt thuis? Ja, die kwamen echt helemaal. Die gingen dan weer lekker met hun. Ja, dat begon eigenlijk al bij aankomst. Hè. We kwamen er aan, ik kan me nog herinneren, we kwamen aan midden in de nacht. We rolden van de veerboot af en reden naar het dorp. Dat was zo'n 30 kilometer rijden nog. En het laatste stuk moet je lopen, want er was geen autoweg meer. Het was echt een beetje hobbelpad. En over dat geitenpad liepen we, en ik als jochie zo, weet je wel, bij elke, we hadden een kandelaartje mee. Mijn oom kwam ons ophalen, een kandelaartje mee. Het was heel primitief, heel spannend. Dan kwamen we aan bij het huis en dan werd er op een blauwe deur geklopt. En de Marokkaanse deur op het platteland, die moet je voorstellen, is de hoofddeur. En dan binnen die hoofddeur is er nog een kleinere deur. Die hoofddeur gaat open voor het vee, voor de koe en de geiten die naar binnen kunnen. En de kleine deur voor de mensen. En dan ging er een deurtje open en dan kwam een hele kleine rumpelige vrouw tevoorschijn, mijn grootmoeder. En ze ziet ons en ze begint ontzettend te huilen. Ze begint ontzettend te huilen. Met een overgave, een intensiteit. Het was gewoon een soort van. Ja, een wolk die uitbarstte. En we hadden dat veroorzaakt, weet je. Ik heb bijna spijt dat we waren gekomen, weet je wel. Van, ik ben niet hier gekomen hier verdriet te doen. Maar. En ze zei tegen mijn vader: oh, ik heb je zo gemist. Waarom ben je zo lang weggebleven? En dan drogen ze haar tranen op. En dan gingen we zitten. En dan begon ze te praten. En dat hield ze 6 weken lang vol. 6 weken lang. Wat had ze te vertellen dan? Stuk door. Ja, het was gewoon een hele goede. Ze was gewoon een hele goede prater. Iemand die heel erg in die familieverhoudingen ging. Die heel erg zichzelf beklaagde. Dan naar mijn grootvader wezen. Ze maakte er gewoon een hele mooie show van. Om maar zoveel mogelijk aandacht te krijgen van haar kinderen. En ik vond dat zo mooi. Ze zei ook tegen mijn. Zei ze. Jullie moeten gaan studeren, zei ze. Jullie moeten gaan studeren. Jullie moeten niet zoals ik worden. Gekneveld door deze man van mij. Maar jullie moeten gaan studeren. Ik vond het zo. En het maakte heel veel indruk op mij. Ik dacht van deze analfabete, laagleggende vrouw. Met 1 voet in de 19e eeuw eigenlijk. Of 16e eeuw. Want dat leven wat ze leiden. Dat is een leven wat al 100 jaren werd geleefd. Dat zo. Precies kan zo scherp tegen mijn zus zeggen: je moet gaan leren. Want je moet niet worden zoals ik. Dat vond ik. Ja, oké. Wat leerde je daar dan van? Is dat dan. opkomen voor jezelf. Hmm. Opkomen voor, kom op voor jezelf. Zet jezelf op nummer 1. Niet te veel luisteren naar anderen. Want daar kunnen anderen weer veel misbruik van maken. Dat had ook wel een scherp kantje in de zin van... Het had ook iets van een... misantropisch. Mensen haten het eigenlijk. Van de mens is voor de medemens een wolf. Dat had ze ook. Van kijk uit en laat je niet zo de mieteren en manipuleren en gek maken. Volg je hart. Volg je hart. En dat deed ze met die. Ze sprak dan Tamazight Berbers. En dat verstond ik dan ook. Dat had iets heel. Ik zeg altijd tegen me, ik was ook op een festival ergens. Zei ik, ja, eigenlijk heb ik toen vroeg ze me van wie heb je leren schrijven? Toen heb ik gezegd, nou, ik weet niet of ik heb leren schrijven van haar, maar ik heb in ieder geval de kracht van het woord. Heb ik voor het eerst nergens in die mate zo gevoeld als bij mijn grootmoeder. Zo op zijn plek en indringend en samenvallend met de persoon. En zo eigenzinnig en. Ik heb gezien hoe je met de taal werkelijk mensen kunt raken. En echt onder hun huid kunt gaan zitten. En iets met en zijn bepaalde kant op sturen die jij wil. Ik vond het heel fascinerend. Ja. En dan gingen we weg. Aan het einde van de zomer. En mijn vader was niet iemand die heel makkelijk... Die nooit zag huilen. Dat heb ik ook. Ik zal niet zo heel snel huilen. Alleen bij hele sentimentele muziek. Of een hele sentimentele film. Was mijn dochter een tekening voor me maakt met... Papa en Amber, weet je wel. Ja. Oké, dan schiet ik ook even op. En mijn vader, wij liepen dan... aan het einde van de vakantie liepen we weg uit het dorp. En je loopt dan weg uit het dorp. En op een gegeven moment dan verdwijnt het dorp uit het zicht. Je loopt om een grote heuvel heen. Zo van steenpuist. En wij liepen weg, mijn vader en ik. We gingen als laatste weg uit het dorp. En mijn vader keek nog één keer naar achteren. Naar het huisje waar we de vakantie hadden doorgebracht. De laatste persoon van wie hij afscheid had genomen was zijn moeder. En hij kijkt en hij draait zich om en zijn gezicht is helemaal kletsnat van de tranen. Dus de vakantie begon met tranen en eindigde met tranen. En in de auto terug naar Nederland, dat in die tijd gebeurde dat heel veel, we kregen heel veel fruit mee van het land van de familie. Mijn grootvader had een stukje grond, zandgrond, waar die druiven verbouwden. En wij kregen de late oogst. Van september kregen we mee muskaatdruiven. En die gingen mee van die rieten manden, weet je wel? En die hobbelden dan mee richting het noorden. En daar hadden we nog weken pret van die druiven. En ik vond dat zo'n... Als kind sta je niet meer zin, maar ik vond dat zo'n diepe geste... van zo'n man om dat dan mee te geven, weet je wel? Waar hij voor heeft gewerkt, had ook kunnen verkopen. Want maar hij gaf dat mee als herinnering... En ook van, jullie hebben hier recht op, dit is van jullie. Ja. Hoe voelt dat gebied? Voelt dat als een soort tweede thuis? Nee, dat heb ik niet. Het is heel erg verbonden met mijn kindertijd. Ja. Ik kom er ook bijna nooit. Zoals je misschien weet, ga ik altijd naar Tanger. Daar voel ik me heel erg op mijn gemak. Het is een stad die me heel veel te bieden heeft. Maar die dit is helemaal mijn kindertijd. Ik ben daar gevormd. Ik ben daar als mens gevormd. Door de ontmoetingen, door de gesprekken, door de contrasten van de natuur. Het heeft me heel veel. Wat ik zo mooi vond was dat. Je leefde in Nederland eigenlijk heel klein. Want we spraken dan thuis Tamazight Berbers. En dat deden we. We speelden Marokko, weet je wel. Maar je was gewoon in Nederland. Ja, in je appartement of in het appartement waar je woonde. In Rotterdam, met ja. Ouderlijk gezin, ouderlijk huis, ja. En we woonden echt op een heel klein appartementje. En Marokko was heel ver weg. En ik dacht altijd van, doet mijn ouders gek? Weet je, waarom reageren ze zo? En wanneer ze in Marokko waren, dan waren ze helemaal zichzelf. En dan waren ze deel van een gemeenschap. En dacht ik van, oh, maar dit is wat gemeenschap doet met mensen. Het maakt mensen vredelievend. Het maakt mensen menselijk. Het geeft ze perspectief. Het maakt ze weer tot mens. Daarom vind ik ook het hele besluit om nareizende ouders... naar familie niet op te nemen. Ja, dat is eigenlijk een misdaad tegen de menselijkheid. Want je wordt een mens in een gemeenschap. En de eerste vorm van gemeenschap is het gezin. Daar word je gevormd aan mensen. En als je die kans niet krijgt, dan word je beschadigd. En dan kan je ook niet doorgeven aan de volgende generatie, wat het betekent om tot de gemeenschap te behoren. Ja. Dus ik vond het heel pijnlijk ook om dan terug te komen te zien dat mijn ouders weer in die stress kwamen en in die onrust en in die angst voor de buitenwereld. Dat we het kleine leven gingen leiden. Terwijl we in dat dorp leefden we zo groot. Weet je wel, familie kwam binnen, er werden verhalen verteld. Het leven leek daar moeiteloos te gaan. Je hoefde er niks voor te doen. Er kwam gewoon je at gewoon wat vis van de avond ervoor die koud was. Gewoon die at je op met een stukje ui en brood. Het was ook heel simpel en primitief. Maar het leek allemaal zo vanzelf te gaan, omdat niemand zich druk maakte. En in Nederland maakten we ons altijd druk. Ja, maar jij zat in Nederland natuurlijk veel meer in die gemeenschap al. Doordat je naar school gaat, doordat je... Jij staat met één been... Dat was wat er gebeurde. Dan kwam ik terug van vakantie en dan begon voor mij het schooljaar. En dan ging ik door. Weet je, ik werd elk jaar een beetje slimmer of in ieder geval iets minder dom. He, en ik werd echt wat... En dus ik kreeg steeds meer grip ook op die Nederlandse samenleving. Ik dacht van, oh, als we het zo doen en zo doen ook, krijg ik mijn kansen en ik zie mogelijkheden en ik leer wat. En oh, ik vind het leuk. Ik wil door hiermee. Ik wil verder groeien. Maar je hoopt natuurlijk dat je ouders er ook zo in staan. Maar als je dan ontdekt dat je ouders een heel ander gevecht leveren, of een andere strijd te leveren hebben dan jij, dan maakt het ook eenzaam. Weet je? Want ik dacht dan van, ja, maar waarom hebben we dat gevoel niet meer wat we tijdens de vakantie hadden? Waarom zijn we niet meer zo mooi met elkaar, weet je? Waarom zitten we hier weer? En je groeit uit elkaar. Op die paar vierkante meter. Over allerlei dingen die eigenlijk niet belangrijk zou moeten zijn. Te kissenbissen met elkaar. Ja. We gaan naar Nina Simone. Hoe kwam je met haar in aanraking? Nou, ook weer via de reclame. Dus in 1998... Had ze in Nederland een hit met door een reclame voor spijkerbroeken, toch? Of ja, niet? Die ook. Ja. Dat was 10 jaar ervoor al. Oké. Dat was 10 jaar ervoor. Die zal ik ook gehoord hebben. Maar die van 98 heeft veel meer indruk op mij gemaakt. Omdat ik studeerde. Ik studeerde in Leiden. En ik ging voor het eerst alleen een reis maken. Namelijk naar Marokko. Maar ik ging Arabisch leren in Rabat, zomercursus. En ik had net een boek gemaakt, Braaf aan Zee, roman, 96, 97 genomineerd geweest. Dus ik was helemaal het mannetje. En ik ging voor het eerst iets zelfstandigs doen, autonoom, namelijk naar die taalkursus in Marokko, waar ik dan Arabisch zou leren. En die 98 was voor mij wel een jaar waar heel veel dingen begonnen voor mij. En dit is een nummer wat gaat over veerkracht. En je kan op vele manieren verzet plegen. Hè? Je kan op vele manieren de wereld vertellen dat je er bent. En dit is eigenlijk een verzetslied voor iedereen die knokt en die vecht. En die zoiets heeft van wanneer kom ik eens aan de beurt. Weet je wel, die hoop heeft. Die hoop mag je nooit loslaten. En zij verwoordt het zo mooi. Ze zegt, ik heb dit niet, ik heb dat niet. Ik heb geen geld, ik heb geen haar. Nee, ik heb ook geen haar. Maar ik heb nog wel mijn innerlijke kracht. Ik heb gewoon dit lied. Ik heb dit lied. En daar ga ik het mee winnen. Nou, dan ben je bij mij bij het goede adres met dit soort verhalen. Want ik geloof hier heel erg in. Ik denk dat ook... Ze noemen me vaak een bruggenbouwer en zo. Hè? Bruggenbouwer. En ik denk dat... Waarom ben ik dan die bruggenbouwer? Omdat ik altijd misschien de kern dit verhaal wil proberen te vertellen. Of vertel van... Je denkt misschien dat je niks hebt... Maar je hebt nog altijd iets, namelijk je menselijke waardigheid. Een aangeboren talent. Een verlangen om iets te maken, om vooruit te komen. En dan mag je best wel koesteren. Want dat is van jou. En dit nummer, ja, dat... En toen is die... Toen heb ik... Ik heb inderdaad ook heel veel Nina Simone geluisterd. Want ik studeerde in Leiden. Ik had ook zo'n cd met de best of, weet je wel. Ja, ja, we gaan luisteren. No home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love. Ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. God No van Nina Simone. Ja, geweldige muziek. Je zei net, 98 was een soort keerpunt jaar. Het was het jaar dat je zelf het mannetje was. Dus juist heel erg wel die kracht voelde. Ja, ja, en het nummer gaf mij heel veel energie. Om, ik dacht van, oh, dit is een soundtrack van die zomer of van dat jaar voor mij. Maar was dat ook voor jou dan meteen een moment dat je dacht, kijk, zie, ik ben er. Ik kan mezelf laten zien, ik kom... Ja, ik vond het wel... Ja, ik was wel echt... Ik reisde door Marokko met een groepje studenten. Ik was een soort van de facto gids van dat groepje geworden. Ja, en ik genoot enorm van dat men vond dat ik dan de gids was, weet je wel. Dat ik die verantwoordelijkheid kreeg, dat ik die kon dragen... Dat ik met allemaal mensen communiceerde, allerlei verschillende culturen, Marokkanen, Spanjaarden, Italianen, Fransen. Dat we allemaal mooie intieme gesprekken hadden met elkaar over het leven. Ja, ik vond het gewoon te gek. Ik vond echt, die ontmoetingen vond ik echt te gek. Ja, ik studeerde in Leiden. Ik had ook een mooi clubje met wie ik optrok. Het ging over literatuur, het ging over kunst, het ging ook over de maakbaarheid van de samenleving. Het ging over hoe kunst daar een hele belangrijke rol te vervullen heeft voor het individu. Ja, ik denk dat ik die zomer, dat was een goed jaar. Het was ook het jaar waarin Dennis Bergkamp het mooiste WK-doelpunt alle tijden scoorde tegen Argentinië. Ik zie het verband niet helemaal, maar... Nou ja, het gebeurde ook in dat jaar. Het gebeurde ook in dat jaar. Dus ook die toevalligheden krijgen dan zin. Ja, krijgen ja. Betekenis. En het mooie was dat ik ook zag dat die schoonheid wereldwijd is. Dus ik ging naar die wedstrijd kijken. Ik wilde dat Nederlands elftal zou winnen. Dus ik piepte weg uit de campus waar ik zat. Daar was geen tv. Ik ging naar het eerste café en dan ging ik zitten. En dat café zat helemaal vol met Marokkaanse mannen die naar Argentinië in Nederland gingen kijken. Wat die op dat moment werd gespeeld ging worden in Marseille. En je merkte aan het gezelschap dat ze heel goed op de hand waren van Argentinië. Land van het zuiden. Mm-hmm. Martijn tegen die oranje haantjes. Ik was ook voor Nederland, maar ik hield me stil. En het scoreverloop was zo. Volgens mij scoorde Argentinië eerst, werd het gelijk. En de spanning steeg ten top. En op een gegeven moment in die laatste minuten scoorde Dennis Bergkamp dat doelpunt. En toen klonk het fluitsignaal. En wat er gebeurde was dat al die mannen stonden op, gaven een staande ovatie. En ik was zo door het dolle heen. De euforie van de winst. Maar wat er meteen gebeurde ook was dat iedereen stond op, liep weg. En alle tuinstoelen waar iedereen was gezeten werden ingeklapt. En het was voorbij. Ja. En ik zat daar gewoon zo met dat oranje gevoel zo. Van oké, waar is het feestje, weet je wel. Waarom ben je eigenlijk gaan schrijven? Nou, ik was van de week op een basisschool in Middelburg. En daar werd ik ondervraagd door groep 7 en 8. En die vroeg precies ook deze vraag. Het is een kindervraag, bedoel je niet te zeggen, of niet? Nee, het is een vraag die iedereen stelt. Hm. Die iedereen terecht heeft om te stellen aan een schrijver. En zij stelde deze. En het was een hele leuke groep in Middelburg. Ik werk aan een boek over kansengelijkheid. Samen met Hans Spekman. En we waren daar zo. En toen zei ik van, ik ben begonnen met schrijven omdat ik van het applaus hou. En die kinderen, die moesten allemaal lachen. Ik zei, want ik vond het zo leuk om wanneer ik een verhaal had verteld om een applaus te krijgen. En toen zeiden ze, ja, ja. Ik zei, en hoe meer applaus ik kreeg, hoe meer zelfvertrouwen ik kreeg. En toen hadden die kinderen meteen, ja, precies, dat wat we van meneer Ste Bart hebben gekregen. Wees aan de meeste, zelfvertrouwen. En toen vertelden ze ook dat ze een moodboard gemaakt hadden. Ze als belangrijkste les hadden ze geleerd om aan zelfvertrouwen te werken. Ja, ik dacht, dat is precies de reden waarom ik toen ik jullie leeftijd was ook het zo leuk vond om stukjes te schrijven, het voor te lezen. Ik hield zo enorm van de, niet alleen van de complimenten, maar ook van het gesprek wat dan begint. Van dat ineens iemand die ken jij niet, ik ken jou niet, jij zit te luisteren of je leest. En ineens je hebt gelezen, ken je me? Je kent iets, je weet iets, je voelt iets en je gaat er een gesprek over aan met mij. Of in je hoofd, of gewoon met de persoon die er is. Er is communicatie op een heel menselijk niveau. En iedereen kan instappen in dat gesprek. Dus degene die naast je zit, achter je zit en het rolt. Ik vind het toch wel wonderbaarlijk dat dat kan. Ja. Dat vind ik toch wel wonderbaarlijk. Dat je iets schrijft, gewoon in je eentje, achter een laptop. En dan lees je het voor en dan moet iemand huilen. Dan denk je, wat gebeurt hier? Het is zo mooi. Iemand moet lachen. Iemand zegt, wist ik niet. Dan denk je, oké, dat is wel. Dit krijgt. Er is eigenlijk niks in de wereld wat dit voor elkaar krijgt. Op zo'n diep, mooi menselijk niveau als in mijn geval literatuur. Of al die andere van kunst. Waarmee je mensen in beweging brengt. En waardoor een gesprek ontstaat wat eigenlijk onze verschillen overstijgt. Ja, want veel van jouw personages zijn inderdaad mensen die twee werelden bij elkaar brengen, in zichzelf verenigen, met twee benen in twee werelden staan. Dat is in die zin natuurlijk geen toeval. Nee, dat is natuurlijk wel, ja, daar zit veel van mij in, maar ook daar zit ook gewoon veel in van ik denk waar literatuur over moet gaan. Welke verhalen er verteld moeten worden. Waarmee schrijver geworden. Het andere antwoord wat ik ook kan geven, en dat heeft hiermee te maken, is, ik ben gaan schrijven omdat ik het gevoel had dat mijn verhaal niet werd verteld. Wanneer ik het gevoel kreeg van, mijn verhaal wordt hier niet verteld, dan ging ik het vertellen. Dan werd ik boos. Ik zat ook in de leerlingenraad op de middelbare school en de OR. En ik was politiek actief. Zo'n mannetje, ja. Zo'n mannetje, ja. Yeah. Ja, zo'n mannetje. En dan ging ik ergens heen en dan zat ik zo achterin bij een gesprek tussen vertegenwoordigers van het onderwijs en dat soort dingen. En dan had ik het gevoel van, ja, maar de stem van de leerling is niet gehoord. En dan voelde ik mezelf zo opbruisen, weet je. En ik dacht, oh, doe ik dit? Ja, en begon ik te tetteren. En dat is eigenlijk ook met dat schrijven ook zo. Dat ik met Braaf aan Zee en met Paradijsvogel boven de Hoge Woerden. Ik denk van, dit verhaal is nog niet verteld. Er moet stem worden gegeven aan dit verhaal. En dan begint het eigenlijk. Dan begint het. Maar het interessante vind ik dat je dus, je haalt dit verhaal over die twee werelden, haal je ook uit heel veel andere plekken. Je vindt het bij Rembrandt, je vindt het in Hamlet. Ja. Dus je haalt heel veel klassieke kunst omhoog om het verhaal te vertellen wat volgens jou dus nog niet verteld is. Ja, dat is eigenlijk. Ik heb iets gezien, ik heb iets gevoeld. En ik wil dat gevoel, dat ik weet niet wat ik heb gevoeld. Ik wil het begrijpen. En dan begint de dialoog, dan begint het gesprek. En Hamlet, ik heb theaterbewerking gemaakt voor toneelmakerij. De woorden van Hamlet verwarren mij, inspireren mij. En inspireren mij ook weer tot het maken van mijn eigen Hamlet. Geef me eigenlijk energie. Het is heel stom, maar veel is ook energie. Om heel plat te zeggen. Rembrandt, heb ik een voorstelling over gemaakt. Ik kijk naar het schilderij, ik lees erover. En het geeft me energie. Ik denk van, oh, op de kader. Jij denkt dat het allemaal zo ingewikkeld is en dat het allemaal hierboven zit. Ik doe even nu mijn hand in de lucht voor de luisteraar. Dan moet nee. Rembrandt brengt je weer terug naar de oude verhalen en die zitten altijd tussen hart en hoofd. Daar speelt het zich echt af. En als je dat verhaal durft te vertellen, dan gaat iedereen luisteren naar je en dan raak je ze in dat hart en in het hoofd en dan gaan ze je heel veel liefde en compassie en nog meer vragen teruggeven. Dan is er weer een dialoog. Dus gek genoeg, mensen denken altijd Rembrandt. Maar ze hebben me geraakt. En me aan het denken gezet. En ik heb mezelf beter leren begrijpen. Of in ieder geval... Hoe konden ze je eigenlijk raken? Want ik neem niet aan dat je met je ouders elke week in de rij stond. Helemaal niet. Maar gewoon, ik was dan echt zo iemand die... We woonden in Rotterdam en in een appartementencomplex. En ik had mijn buren, die waren geabonneerd op het Algemeen Dagblad en een NRC Handelsblad. En die kranten werden dan, als ze gelezen waren, bij het oud papier neergelegd. En ik pakte dan die kranten. Soms pakte ik het AD, maar ik pakte vooral het NRC Handelsblad. Dat vond ik zo'n onbegrijpelijke krant. Weet je wel, daar stonden zoveel moeilijke woorden in. En toen ook nog best wel een saaie krant, volgens mij, met weinig beeld. Heel veel tekenen, precies. Ja. Lappen tekenen. En Henk Hofland, Montag, had een hele lange column. En ik snapte er helemaal niks van. Maar toch, juist omdat ik het niet helemaal snapte... en er toch af en toe verhalen in stonden die ook over mijn wereld gingen. Er stonden verhalen over Marokko, over de Arabische wereld. Ik ging naar de bibliotheek in Rotterdam. Ik las De Groene Amsterdammer. Ik zat aan die tafel op maandagmiddag... maandag begin van de avond. En dan ging ik gewoon en er stonden verhalen in over het Palestijnse-Israëlische conflict. Dat ik dacht van, waarom ken ik deze verhalen niet? Want deze gaan ook over mijn wereld. Er stonden verhalen over Wagner en de klassieke muziek. En toch ook wel in de taal die mij heel erg aansprak. Dat ik dacht van, mensen zeggen dat het heel moeilijk is, maar dit is gewoon best wel een taal die ik best wel snap en die ik ook wel heel interessant vind. Dus ik adopteerde dan dat tijdschrift, weet je. En die krant had ik ook. En ik weet nog dat... NRC Handelsblad had Hugo Kamps. Dat was een Vlaamse schrijver. Hij had vooral bekend geworden door zijn sportinterviews. En die man had een heel barok en heel puntig pen. Hij had een barokke pen, maar had ook een puntige pen. Hij kon een hele mooie gebilhouden zin maken. Maar hij kon ook met een hele korte statement komen. En dat veroorzaakte een soort van ritme in die tekst. En ik las die interviews, later ook in Elsevier. En ik dacht, zo moet ik schrijven. Zo, want dit is een man die gewoon in één zin weet iemand te beschrijven. En hij zit voor je. Dit is grote kunst. Ja, en ik las aan die kranten van de buren. En dan had ik ze uitgelezen op zondag. En dan bracht ik ze en dan legde ik ze het dan weer terug. En dan hoopte ik maar dat de krant dat een week later weer een krant zou liggen. Het is wel interessant. Ik ben zelf helemaal niet zo heel erg opgevoed. Ook met kunst en cultuur. Maar daardoor heb ik heel erg het idee ook gekregen... dat iets verhevens is. Iets wat heel moeilijk te begrijpen is. Dus ik vind het heel interessant dat het bij jou meteen iets heeft geraakt. Toch? Iets waar je iets ook mee kon. Het gekke is, en dat is wel het gevaar, dat is heel herkenbaar... is dat je daarna eigenlijk alles... het raakt je en dan ga je denken, maar... Is het wel goed? Ja, precies. Maar er zat toch wel veel meer achter zitten. En dan ga je dat helemaal induiken. Dan maak je het eigenlijk nodeloos ingewikkeld. Vooral als je creatief bent, dan moet je maken. Dus je moet niet nog eens allemaal dikke boeken erover gaan lezen. Want wat je voelt is al gewoon heel goed. Maar het blijft toch wel bij mij altijd zo. Als ik dan ergens induik, als ik moet voorbereiden op iets, dan. Als ik er 50 pagina's voor moet lezen, dan lees ik ook meteen 100. Omdat ik toch ergens in mijn achterhoofd zoiets heb van... misschien heb ik het niet helemaal begrepen. Misschien is er nog een andere verheven waarheid in... die ik heb gemist in mijn oneindige domheid. Ja. We moeten naar... dat is hartstikke leuk. We gaan naar Khaled. Ja. Vertel maar. Nou ja, Cheb Khaled is een van die sterren van de wereldmuziek... die in de jaren 90 is doorgebroken in het Westen. Hij was daarvoor natuurlijk al een hele grote ster in de Maghreb en in de Arabische wereld. Eigenlijk een beetje de André Hazes van Algerije. Smartlap. Het is eigenlijk de Noord-Afrikaanse Smartlap. En dit nummer brak toen door. En dat vond ik heel gek, want hij was toen ook te gast bij Paul de Leeuw. Die had een talkshow en die was eerst tot dit Khaled. En ik dacht van, dat is gewoon de held van mijn vader. Wat doet die man daar bij Paul de Leeuw, weet je wel? Mijn vader kocht heel veel muziek altijd. Als hij op vakantie was, kocht hij ook muziek. Wat over de vakantie, nou kocht hij ook muziek. En die speelde hij af in de auto. En had ook heel veel Gerrit. Gerrit muziek. De muziek van Gerrit was eigenlijk gewoon hele... Ja, dat waren van die smartlappen. En die ging over de liefde. Over de liefde die niet mocht zijn. Over het nachtleven. Het waren een beetje schunnige teksten ook wel. Dan dacht ik, ja, mijn nette vader die naar die muziek luistert. En ik vond die muziek... Ik snapte die muziek niet helemaal. Dus ik vond ook een beetje kattengejank. Manier. Maar ik ben later heel van Gerrit gaan houden. En ik heb ook al een paar van zijn concerten bezocht. Ik vind het geweldige muziek. Maar mijn vader, die ging nooit weg. Mijn vader was altijd thuis. Altijd thuis. Dus altijd thuis. Dat kan je niet voorstellen, hè? Nee. Dat een ouder altijd thuis. Hij had toch werk? Hij werkte, maar dan kwam hij thuis. Maar en daarna bleef hij thuis. Hij ging ook in het weekend nooit weg. Op familiebezoek, dat deden we natuurlijk wel, maar hij was niet iemand die de hort op ging. Hij was altijd thuis. Maar hij is één avond dat hij weg was. Dat was op een zondag. Dat was in de jaren 90. Toen is hij naar een concert geweest van Gerrit. In Nighttown Rotterdam. En dat vond ik zo bijzonder. Dat ik dacht van die vader. Ik dacht dat mijn vader begreep, maar nu begrijp ik het. Maar ik begrijp hem echt niet. Toen is hij naar het concert gegaan. Van het concert, er zijn nog beelden van op YouTube. Mijn vader zie je niet staan, maar je ziet dan de jonge Gerrit. Sorry, beelden zie je dan. Ja. Ik dacht van ja, dat is dan de kracht van muziek. Dat is de kracht van muziek. Dat is een geheime liefde. Die voor iedereen persoonlijk is. En die je koestert en cultiveert. Het is van jou en op een dag dan. Zeg je dag tegen je familie. En dan ga je naar Gerrit. Want hij is in de stad. Weet je wel dat. Ja. En ik heb hem dus twee keer meegemaakt. Gezien in een concert. Een keer in Carré, in de Melkweg. Het was echt fantastisch. Het is een goede, eigenlijk ook een waanzinnige verhalenverteller. Het is ook wel gek dat je... Niet alleen muziek kan, maar het is ook gewoon iemand die... Met zijn lachen en zijn mimiek. En gewoon echt je meeneemt op een reis. We gaan met hem mee op reis. Ja. Aisha. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici des perles et bijoux. Aussi. Écoute-moi. passer à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, oh, oh. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Ja, Galet was dat met Aïcha. Ik zei net de hele tijd Galet, maar dat komt natuurlijk omdat ik dat dan op papier heb gezien en niet me realiseer dat het een G is. Ik ken hem wel dus uit die periode. En wat jij zei, het is een verhalen vertellen, maar het is natuurlijk ook een bruggenbouwer. Het is iemand die een brug heeft gebouwd via de muziek. Ja, zeker, zeker. Jij bent zelf, je zei net ook, van ik word bruggenbouwer genoemd. Of zei je nou, ik noem mezelf bruggenbouwer? Ja, ik word een bruggenbouwer genoemd. En ik vind het ook helemaal niet erg om zo genoemd te worden. Nee. Ik merk namelijk dat het onderliggende van het woord bruggenbouwer is dat, waarom ben je dan bruggenbouwer? Omdat ik altijd wel probeer mensen, werelden met elkaar in gesprek te laten komen. En dat kan ook botsen. Maar ik ben zo altijd mee. Het is mijn natuur om dat te doen, te mixen. Maar is het je natuur of voel je ook een soort verantwoordelijkheid? Nou, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook gewoon heel leuk om Rembrandt en Offerfeest of Duizend en Eén Nacht en Walt Disney. Het is niet van, kijk eens wat voor leuke, interessante verhalen daaruit voortkomen als je ze met elkaar in contact brengt. Er liggen nog zoveel verhalen die nog verteld moeten worden. En ik ontdek die verhalen en dan heb ik gewoon heel veel plezier in om die verhalen te vertellen. En dan zeggen mensen tegen me, ja, jij brengt echt werelden bij elkaar. En dat denk ik, dan zeggen ze bruggenbouwer. Ja. Wordt het lastiger, want bruggenbouwer is volgens mij bijna, het is niet meer per se een positief woord als mensen het gebruiken momenteel. Ja, omdat maar goed. Omdat je die bubbels hebt. Die... Ja, nou, maar dat is natuurlijk het gevaar van onze tijd, dat we zo alleen maar de mensen zoeken, de gelijkgestemden blijven zoeken. Omdat we niet meer de energie kunnen opbrengen om het gesprek met de anderen aan te gaan. En dat gebeurt, maar tegelijkertijd, dat zag ik een paar jaar geleden al. In een wereld waar dat gebeurt, waar mensen zich afkeren van het grote gesprek, waarin mensen zich afkeren van politiek, waarin mensen teleurgesteld raken in de grote verhalen en in de grote verwachtingen die worden gecreëerd, gaan mensen weer op zoek naar het kleine verhaal. Dus, als ik een lezing geef in een bibliotheek of in het theater, zit het toch vol. Het zijn vaak best wel moeilijke onderwerpen die ik wil bespreken. Het zijn niet per se de makkelijkste onderwerpen. Maar mensen zitten toch, komen toch. En waarom is dat? Tot mijn grote verbazing, prachtig. Omdat mensen weer voor zichzelf willen denken. Omdat er altijd een groep blijft in de samenleving die zegt, dit zijn de grote woorden, maar er is nog een ander verhaal. En misschien zit daar de waarheid. Misschien zit daar inzicht. En dan komen zij, weet je wat ze dan zeggen tegen me? Dan zeggen ze, je hoeft ons niet het gemakkelijke verhaal te vertellen. Vertel het moeilijke verhaal. Laat het maar complex zijn. Want daar komen we ook voor. Want we zijn klaar met het gemakzuchtige. Want dat krijgen we al elke dag gezegd. We willen echt verdieping. Ja, dat blijft. Daarom blijft muziek ook. Daarom blijft literatuur blijft, verhalen blijft. Omdat je denkt. Ik was van de week zat ik op het terrasje met Najib Amhali. Die heeft een comedy show gemaakt over zijn verslaving. Ja. Zijn Netflix. En ik zat er met en toen komt er een man aan. Jongen, die is kok. Jongen met Thaise achtergrond. En die zegt tegen die. Jongen, zegt Amhali, wat jij vertelt over die verslaving, het is alsof je het mij persoonlijk toesprak. Dan dacht ik van, oh ja, dit is de kracht van verhalen. Die jongen kijkt op Netflix. Maar hij heeft echt het gevoel dat iemand hem persoonlijk toesprak. En dat is precies wat ik heb als ik Kafka lees of Musil. Of roman Murakami. Ik denk van deze persoon heeft het boek voor mij geschreven. Weet je wel? Niet voor alle anderen, maar alleen ik snap dit boek. Want het is voor mij geschreven. Dat gevoel. En dat blijft. Dat blijft. Het is interessant, want meestal hoor je als mensen dus in twee werelden zijn opgegroeid, dat er een zekere gespletenheid in zit. En ik heb het gevoel dat jij dat niet zo ervaart. Nou, ik heb het natuurlijk wel ervaren. En ook wel echt eronder geleden. Want het was. Hoe vaak heb ik niet gehoord, ben je Nederlander of Marokkaan? Of hoe vaak heb ik niet gehoord, wanneer ga je terug naar je eigen land? Hoe vaak heb ik dat wantrouwen ook niet gevoeld? Maar ik heb dat overwonnen. En ik heb er iets voor in de plaats gezet. Dat wie ik ben. In wie ik ben als persoon. En wie ik ben als schrijver en programmamaker. Dat is wat ik geef. En daar word ik heel blij en gelukkig van. Omdat die respons die ik krijg. Dat schuurt en dat beweegt. En dat doet iets met me. Waardoor ik weer verder kan. Waardoor ik weer zin krijg om nieuwe verhalen te vertellen. Je vindt het niet erg als het schuurt? Nee, juist niet. Want je moet tegenwicht zijn. Hè? Alleen dode vis gaat met de stroom mee. Het moet schuren, want dan weet je van dat komt goed. En wat ik zo leuk vind, ik geef nu ook soort van af en toe schrijfworkshops aan jonge mensen. En ik vind het dan zo leuk om die struggle en die ervaring weer door te geven. Om met hun dit gesprek aan te gaan. En dan te horen dat zij voor dezelfde opgaven staan, dezelfde ambitie hebben. Dat ze ook dromen van dat die woorden klinken in een ruimte. En dan denk ik, oké, dan ga ik mijn bijdrage aan leveren. En ik zal in ieder geval tegen ze zeggen, wat ik zeg is van, alles wat je schrijft mag er zijn. Laat je niet gek maken door mensen die zeggen, is te veel Marokkaans, of is te weinig dit, of dit. Als het uit je hart komt, dan is het van jou. En claim het, want dit is echt van jou. En het schrijven is heel moeilijk. Dus dat is al een hele grote prestatie dat je die 10 pagina's hebt geschreven. Dat is al heel bijzonder. Dus koester het. Ja. En daar zit ook iets van mijn levenservaring in. Ja. Wat ik dan deel. Ja, dus ook nieuwe bruggenbouwers maak je. Ja, en ik denk dat je dat er misschien wel het beste medicijn is tegen dat verdomde gevoel van gespletenheid wat je kan hebben. Dat je dit daar tegenover zet. Dat het medicijn is. Ja, je wordt er niet bitter van. Je wordt er strijdvaardiger van. Nou, strijdvaardiger. Ik word er. Ik ben ook wat ouder geworden. Ik heb het gelijkgestemder of zo. Ik weet dat die verbittering er ook kan zijn. En mag er ook zijn. Woede is ook. Maar ik wil het altijd omzetten in iets productiefs. Of dat positief of negatief is, dat weet ik niet. Maar ik wil het gewoon omzetten in een volgend verhaal. Ja. In een ander verhaal. Dankjewel, schrijver en columnist Abdelkader Benali. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van Brainwash Zomerradio. Deze en andere uitzendingen, die van gisteren bijvoorbeeld met politicoloog Tim Sjongers, die kun je terugluisteren via je podcast-app. Morgen, dan zijn we er weer. En dan brengt kunstenaar Erik van Lieshout zijn muziek en zijn ideeën met zich mee. Graag tot dan. En voor nu, goedenacht. NPO Radio 1. 1 uur zit van